وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله على آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے دوست ذوق شوق نال اچھی آواز میں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا شفیع المنبیین صاحب صدر حضرت پیرزادہ میاں محمد خلیل احمد صاحب نقشبندی مجددی بانی محفل حاضر بابا حاکم علی صاحب نقشبندی اور حضرت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نقشبندی جماعتی برادر مکرم حضرت مولانا محمد رمضان چشتی صاحب اور دیگر علماء کرام بزرگوں سنی حنفی مسلمان بھائیو السلام علیکم اج غالباً لکم سفر المظفر ہے دوسری ہوگی ہاں جی لکم لکم ہے یعنی آج چند چڑھے تو پھر آج دوسری ہے بار صورت کو پرس مبارک کتب وقت عارف باللہ واصل اللہ حجت اللہ ذل اللہ مظہر غوث جلیل حضرت میاں رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس مبارک قرص کی تقریب شہید کے اندر بندہ ناچیز ایفائے عہد کی خاطر ان العہد کان مسئولا عہد کا پوچھا جائے گا اس واسطے حاضر خدمت ہوا ہے شکوا نہیں کر رہا حقیقت کا بیان معذرت کرنے کی خاطر صبح تو خون کا دورہ انتہائی سست ہے اس واسطے تم گلے تو محسوس کر رہے ہو گے بول دیا میرے چکر آ رہے ہیں مگر امید قوی ہے کہ اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خلفائے راشدین دی ارواح طیبہ دے تصرف نال بندہ ناچیز کچھ نہ کچھ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے اے خلیفہ اعظم حضرت میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے خدا داد شانہ دے بارے انہاں دے تعلیمات دے بارے انہوں نے فضائل و مناقب کے بارے کچھ نہ کچھ بیان کرے گا اس دعا فرماؤ رب العالمین اس فقیر حقیر ذلیل دیاں ساریاں کوتاہیاں چھوٹیاں وڈیاں سہون آمدن قصدن سب معاف فرماوے دوستو اعلی حضرت حجت اللہ علی الارض مظہر جمال مصطفیٰ صاحب ید اللہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دیاں تعلیمات اور انہاں دیاں فضیلتاں جناب دے سامنے میں پیش کراں گا انہاں تو میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دی فضیلت اور شان خود بخود عیاں ہو جائے گی اس واسطے کہ پیر جب دو مثال ہو گئے تو اس نے خلیفہ بھی تو چن کے بنانا ہے نا رب العالمین خالق کائنات نے اپنی خلافت کا وزن جنہ کندھیاں تے پایا ہے وہ کندھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دینا اس واسطے حضور نو خلیفہ اکبر کیا جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی خلافت مطلقہ نبی پاک نو عطا ہوئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نو خلافت ملی تو دیکھ لو رب سونے نے خلیفہ چنیا تو کتنا بڑی ذات نے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر بالخصوص پنجاب دے علاقے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا وجود مسعود اپنا سایہ بنا کے بھیجا ہے اور آپ اس علاقے دے واسطے رب دی حجت اور دلیل سن. آپ دا ہر ہر فعل شریعت مطہرہ دی خود ایک حجت اور دلیل سی. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ پیدائشی طور پہ اللہ دے ولی سن, مخلصین بندیاں وچوں سن جنہاں دے اُتے شیطان دا دا نہیں چل سکدا. آپ جس دور دے اندر پیدا ہوئے نے وہ دور بدتاں تے خرافات بلکہ انج آکھو الہاد اور بے دینی دا اتنا سخت دور سی کہ لوکی پہلا سائنس اور انگریز دی گل کردے سن اور بعد وچ قرآن تے حدیث دی گل کردے سن. قرآن حدیث دا مطالعہ لوکی سائنس نال کردے سن, سائنس نو ترجیح دیندے سن, فلسفیاں دیاں منہ شگافیاں دے اندر ساری ساری رات انہاں دی گزر جاندی سی. اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نو خالق کائنات نے اپنی خاص طاقتاں نال نواز کے پنجاب دی سرزمین تے پیدا فرما کے سائنس اور فلسفے دیاں تمام طاقتاں نو خاک دے اندر ملا دتا اور ثابت کر دتا کہ جدی ذات میری مظہر ہوئے, جدے کول میں خالق دی طاقت ہوئے ہر طاقت اس کے دروازے تو جھک جاندی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یمن والے پاسے کرن والے پاسے منہ مبارک فرما کے تے فرما دے سن کہ مینو اس پاسوں رحمان دی خوشبو آؤ. اس کرن اور یمن والے پاسے حضرت سیدنا سلطان اللہ شکیم سلطان الزاہدین و تارکین حضرت خواجہ اویس کرنی دی ولادت ہوئی. تو آپ نے فرمایا مینو رحمان دی خوشبو آؤ, رب دی خوشبو آؤ اس پاسے کرن والے پاسے آپ فرما دے سن. اور قربان جاوا حضرت سیدنا سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے معتقدین نال خرقان دی سر زمین تو گزرے تو کھلو کے نا تو لمے لمے ساہ لین لگ گئے, ساہ لمے لگے لین. تو غلامہ نے پوچھا حضور سانو کوئی اس پاسے خوشبو والی شاید نظر نہیں آئی, تساں کاہدے واسطے لمبے لمبے ساہ لیندے سو؟ آپ نے فرمایا اس خرقان دی سرزمین تو مینوں رحمان دی خوشبو آئی. فرمایا ایتھے ایک مرد خدا پیدا ہوئے گا نام اس دا علی, کنیت اس دی ابوالحسن. خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے بارے پہلو آپ نے بشارت دے دیتی سی. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی حضرت خواجہ اویس کرنی اے دوویں بزرگ ایک قدم دے سن. خواجہ اویس کرنی دی خوشبو نبی پاک نوں آندی سی اور ابوالحسن خرقانی دی خوشبو با یزید بستامی نوں آندی سی. اور پھر قربان جائیے اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار دے مرشد کامل حضرت خواجہ امیر علی صاحب کوٹلہ شریف والے رحمت اللہ علیہ، آپ میاں صاحب دی پیدائش تو پہلا شرک پور شریف جب تشریف لے آؤں سن تو میاں صاحب والی گلی کے اندر کھلو کے لمے لمے سا لیندے سن، فرماندے سن مینو اس سرزمین تو اللہ دے ولی دی خوشبو آؤں گی، اتھوں پتا چلیا کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ پیدائشی ولی سن، اور اتھوں اولیاء کرام دی قوت شامہ انہاں دے حواس دی طاقت وہ بھی معلوم ہوئی کہ بلیو آمن والی روح جڑی ہے اس روح دی خوشبو آ جائے، لیکن وہ واسطے پھر سنگن والے نک بھی تو چاہیے نا، اس واسطے شرک پور دیا گلیاں اتنے بتھیرے بندے روزانہ پھرتے سن پر جنوں زکام لگا ہوئے انہوں خوشبو نہیں آتی، تمہوں سانوں زکام لگا ہے میاں امیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں زکام اپنا لا دیتا سی، اس واسطے آلہ حضرت شیر ربانی دیا خوشبواں پورے شرک پور شریف دے اندر آپ دے پیدا ہون تو پہلو ہی رب نے تما چڑیا سن، اور پھر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے ولی سن، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ بھی اتوں ہی آ رہا ہے، تو آپ دی امی سن ان پڑھ سن، آپ رات نو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ خرقان شریف تو چلنا عشاء دی نماز پڑھ، اور راتوں رات بستام شریف دے اندر پہنچنا، خواجہ با یزید بستامی دے دربار پر انوار پہ حاضری دینا، اور پھر اتوں چلنا صبح دی نماز پھر خرقان دے اندر ادا کرنی، رات نو وضو ایتھوں کر کے چلنا خرقان تو، اور صبح دی نماز اسے وضو نال پھر آن کے خرقان ادا کرنی، اور قربان جائیے سال پورا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی دربار عالی شان دو تے حاضری دیتی، تو خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ سال تو بعد اپنے جسد مبارک نال خواجہ ابو الحسن خرقانی سرکار نو ملے، انہاں عرض کیتی حضور میں قرآن شریف کوئی نہیں پڑھیا، تو فرمایا تو ایتھوں اج جاندے ہاں خرقان تک بسم اللہ شروع کر دینا، خواجہ با یزید بستامی دے فرمان دے مطابق خواجہ ابو الحسن خرقانی نے ایتھوں بسم اللہ شروع کیتی، خرقان پہنچ دیا رب دے قرآن دے حافظ ہو گئے، اللہ اکبر، بے بلیو دیکھو اج کیویں تسی جناب ایتھے کٹھے ہوئے ہو، کوئی کس علاقے وچوں آیا ہے، کوئی کس علاقے وچوں آیا ہے، تے اللہ دے ولیاں دا تصرف ہے روحانی، انہاں دا قبضہ ہے دلاں دے اتے جس نو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے، اس واسطے وہ آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، ارشاد ربانی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لیائے اور عمل صالح فرمائے اللہ انہاں دے واسطے محبت پیدا فرما دے گا، اللہ دے بندیاں لوکی بڑیاں محنت کردے نے تاکہ سادا پیار لوکاں دے دلاں وچ اتر جاوے، پھر بھی انہاں دا پیار لوکاں دے دلاں وچ اتر نہیں سکدا، رب فرماندا اے تیرے دل دے اندر میرا پیار اتر جاوے تینوں میرے سوا کسے دا خیال نہ رہ جاوے، پھر ویکھ لویں تینوں کوشش کرن دی لوڑ نہیں پینی میں خالے کی تیرا پیار لوکاں دے دلاں وچ پا دیاں گا آلہ جدمیہ شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایمان وی آپ دا قربان جائیے اہل سنت و جماعت والا ایمان سی تے عمل اللہ دے پیاریاں والا سی ایمان اہل سنت و جماعت والا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ صوفیاء کرام والا آلہ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایتھے ذرا میں آپ دی کت جناب آپ دا خاص ایک مرید اینا خاص قریب رہن والا جنہ دے متعلق میاں صاحب فرماندے سن میرا جی کردا اے میرا مرید میرے نال ہوئے اور جناب کاری اللہ بخش صاحب دا نام لیندے سن آپ دے کاری اللہ بخش صاحب اور جناب ابراہیم صوفی ابراہیم قصوری صاحب دو آپ دے خاص مرید سن آپ فرماندے سن جی کردا اے اے دوویں مرید میرے نال ہون تے قبرستان ہوے میں قبر دے اندر لمما پے جاواں اور اسے حال دے اندر انہاں دوواں دے سامنے رب اپنے نوں جان سپرد کر دیا قربان جاواں ایمان دا واقعہ سن خزینہ معرفت دے اندر صوفی ابراہیم قصوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے اعلی حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار توجہ آپ سرکار قصور تشریف لے گئے قصور جب تشریف لے گئے اوتھے جناب ایک شادی دے اندر آپ نوں دعوت دتی گئی آپ جدوں اس شادی دے اندر شریک ہوئے دیکھو اس شادی دے اندر جنٹل مین بندے سن داڑیاں مچھاں صاف کیتیاں سن آپ سرکار نے جدو انہاں دی وضع کتا ویکھی تے آپ دا فرمان سی فرماندے سن بیلیو حضور دی سنت مطہرہ دی تابے داری دے اندر حضور دی سنت مطہرہ دی محبت دے اندر اس مقام نو پہنچ جاو جدو کسے نو حضور دی سنت دے خلاف چل دیاں ویکھو تے فرمایا جے میں پکھا بھیڑیا بکری تے ٹٹ پیندا اے حضور دی سنت دی غیرت دے اندر انج ٹٹ پیا کرو غور کر قربان جاواں جنہاں دے در دے غلام میاں رحمت علی سرکار جیسے نہیں جنہاں دے در دے غلام سید اسماعیل شاہ صاحب کرماں والے جیسے نے یار قربان جاواں ذرا غور فرماؤ آپ سرکار فرماندے سن اتباع سنت مصطفیٰ دے اندر کیونکہ حضور دی سنت مطہرہ دی جے غیرت نہ ہوے تے کدی ولی بولو ذرا کدی ولی او چڑیل تے ہو سکدا اے ولی رب ولی واسطے غصہ کردا اے غضب کردا اے فرمایا جڑا میرے ولی نو تکلیف دے وے میں اودے نال اعلان جنگ کرنا وا اور ولی اوہی ہوندا اے جڑا آکھے جڑا رب دی شریعت تے دین دے خلاف چلے میں وی اوندے نال اعلان جنگ کرنا وا جویں رب اودے نال اعلان جنگ کردا اے رب دے دشمن دے نال ولی وی اعلان ولی کدی بے غیرت ہو سکدا بولو نا ذرا ولی بے غیرت ہو سکدا فرمایا اتباع سنت مصطفیٰ دے اندر اوے نقش بندیو چشتی فقیر دے منہ وچوں شیر ربانی دی شان سنو اس واسطے کہ میں تعصب دی پٹی نہیں رکھدا جو حقیقت ہے او بیان کرنی ہے میں ریزا خان آلہ حضرت حضور پیر سید مہر علی گوڑوی سرکار تاجدار گوڑا تالا مگر بھائی اللہ دیا پیارے ہو اسا ہر اس دے غلام ہیں جس نو رب نال پیار ہو اسا پیر مہر علی شاہ سرکار نو منیا ہے تے رب دی خاطر منیا جس ولی نو منیا رب دی خاطر منیا سانو انہاں دی ذات نال کوئی تعلق نہیں اصل تے انہاں دی سفتاں ویندے ہاں، انہاں دے کام ویکھنے ہاں، انہاں دے عمل ویکھنے ہاں، انہاں دی رب نال محبت ویکھنے ہاں، انہاں دی جناب اتباع سنت ویکھنے ہاں. اصل سانو پیار رب تے رب دے رسول نال ہے، تے جنوں اساں اس طرح کی چنگیا ویکھی اسی اودے وچ دیوانے بن جاندے. فرمان لگے توانو اپنے وڈکیاں دی شکل نہیں چنگی لگی، کیوں اے ہو جائی شکل دے اندر آئے ہو، کیوں اے ہو جا روپ بنایا ہے؟ انہاں آکھیا جی ساڈے نال ایک مولوی صاحب آئے نے، انہاں تے داڑھی پوری رکھی ہے. آپ نے فرمایا تسی وی مردود ہو، او مولوی وی مردود ہے، تساں مردود اس واسطے او حضور دی سنت دے خلاف چل رہے ہو. انگریزاں دی شکل صورت بنائی جے، او مولوی اس واسطے مردود ہے، تہاڈے نال آیا ہی کیوں ہے؟ غور کرو، ذرا غور کرو کی فرمایا، بولو تے صحیح. مینو گرم ہو لین دیو، جی تسی ٹھنڈے پی جانا ہوں ٹر جانا جی. فرمایا تسی بھی مردود ہو، تے جڑا مولوی تہاڈے نال آیا ہے وہ مردود ہے. اور ایک اگے ہوں کیتا سر، آپ نے فرمایا دے لیو سن لو، میں رب نو، رب دے حبیب نو اور کرامن کا کبھی نو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے رب کی تبلیغ والا حق ادا کر دیتا ہے. ایتھے ہوں کیتا پیا لوکی کہندے نے جڑا اے آکھو کہ رب دے حبیب گواہ نے، او ہو گیا مشرک، کیونکہ حبیب نو کی پتہ نبی پاک نو. مگر قربان جاوو یاد رکھ لے، ولی دا عقیدہ دیکھ کے بندے، ایک ہے عقیدہ استدلال دے نال کتاباں وچوں دلیلاں لب کے عقیدہ بنانا، اے ہے صاحب نے فرمایا میں اللہ اور اس کے پیارے رسول اور کرامن کاتبین نو گواہ بنا رہا. معلوم ہویا میاں صاحب دا ایمان سی، اللہ بھی سندا تے ویکھدا ہے اور حضور بھی سندے تے. ان الذین آمنوا، ایمان والی صحیح سنیاں دے مطابق صفت اور اعتقاد میاں صاحب دا موجود سی. ان الذین آمنوا دی پوری تفسیر سر مکمل، پوری تصویر سر. اس واسطے آپ کا اعتقاد، بلکہ آپ لوگوں ذات کی گل سن، میاں صاحب دا تو اپنی مستی دے اندر بیٹھے ہوں سن، مست ہو کے ایک شعر پڑھ دے ہوں سن، تو شعر ہوں سی آپ شیر گنگنانے سن، فرماندے سن محمدی ایک ہے دریا دو عالم ان کی موجے ہے، محمدی ایک ہے دریا دو عالم ان کی موجے ہے، محمدی ایک ہے دریا دو عالم ان کی موجے. مزہ نہیں آیا ایک ہے دریا دو عالم ان کی موجے ہے، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی موجے ہے، دری کے بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے، دری کے بحر عرفاں ہو تو تب یہ ماجرا جانے. یہ مطلب وجود مسعود دے کریاں دو مردا، ایک موت دنیا دا سارا جہان، دوسری موت آخرت دا سارا جہان. فائن مل منافق کا کام ہے وہ پہلو عمل کہ جی رومال ایک پھول بنے ہوا تو رومال کی خوشبو جہے چھ مہینے لانے نے تھی لانے انہوں نے پتا ہے ساری نہیں ستی ہے نہیں ہے چھ مہینے کے بعد یہ مسلمان نہیں لگا جو کرے گا اس واسطے ہو مٹھے مٹھے مٹھے بھائی مانا سا کام میں دینے اگلے دن تقریر کر کے دینے آرام کی گڈی روکی اتنے بس سے گئے نماز پڑھن اور جناب امیر لگا کہ نماز کو پبلک کر رہا ہے شمول صاحب میرے نال سن اور بھی ساتھی سن میں جا کے میں کیا ہونا یہ جناب پاوے مسجد نہ دیے تو پاوے جو مرضی بھائی اللہ دے بندے آ یہ جھوٹا ہو کے نہیں کیا کرتا رب کو میں اس بے ایمان کو کیوں مرا میں پھر میں ایک چیز میرا لے بھائی اللہ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਰੇ ਮਰੀਦ ਪਤ ਨਾ ਜਾਣ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ خالی دل چ نہیں آپ فرماندے سن نقش بندی تے صدیقی نے کی نے تے حضرت صدیق اکبر نے سارا مال کتھے دتا سی صدقے جاواں اللہ حضرت شیر ربانی کھبے ہاتھ نال پیسہ لیندے سن دیندے سن اور کتھے لاندے سن یا مسجدہ تعمیر کراندے سن یا دین دیاں کتاباں چھاپدے سن کی کردے سن معلوم ہویا اللہ دے ولی نو مسجدہ نال پیار ہوندا ہے کدے نال مسجدہ نال رب دے گھر نال پیار ہے کیوں انہاں نو پتہ ہے جنہاں نو رب نال پیار ہے رب دے گھر نال کیوں نہ ہوئے آپ سرکار دنیا دولت دینے خلاف سن فرماندے سن ہوے صدیقی سلسلے دا تے گھر دولت پئی ہوے فرمایا جھوٹا ہے کی اے آیا ہوے صدیقی سلسلے دا صدیق اکبر تے مال کو نہیں سی رکھیا انہیں تے حضور رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا سی تے ہوے صدیقی سلسلے دا پھر دنیا دے اندر رکھی کھڑا ہے اے نقش بندی کوں دا تے گھر پجارو کھلوتی ہے سمجھ لے اینو صدیق اکبر تو فیض نہیں لبا صدیق اکبر تو فیض جدے دل اتر دے اونو نفرت دنیا تو اونے ہو جان دیو جنے صدیق اکبر نشی اور سن اس گل نو سنی ذرا تے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنی تنو پتہ لگے ولی بندے کیویں نے اج کوئی متار شاہ کوئی کبوتر شاہ کوئی ٹڈی شاہ کوئی ڈڈو شاہ اے جناب سارے جناب پیر جی دنیا نو تھبو لان والے آ تینوں ذرا دساں میاں شیر ربانی دی گل اوے جے پیر شان والے اونے جدے گل دے اندر خلافت دا حال پایا ہونے اوندا وی حال سن لا انہاں گل سننا میاں اچھا اے دسو بھائی پتر پیدا ہوئے تے کنا پیارا ہوندا کیوں جی میاں صاحب دا اکو اکو پتر پیدا ہویا بیٹا ہائے ہائے ہائے پڑھ کے ہل گیا میں گل خدا دی قسم ایک بیٹا پیدا ہویا گود وچ لے کے کھلو گیا ادھر ویکھو گود وچ لے کے کھلو کے فرمایا پترا جے وڈیاں ہو کے اللہ دے پاک حبیب دی شریعت دی تابع داری کرنی ہے تے پھر تے تینوں رب زندگی دے فرمایا تے جے نہ فرمانی کرنی حضور دی شریعت دی تے ہن ہی مر جا قسم خدا دی میاں صاحب دا فرمانا سی پتر ہتھاں دے وچ جان دے دتی اور کر غور کر مسلمانا اینو آکھدے نہیں حضور دے قدر والے بندے حضور دی شریعت دی قدر ہی جان دے تو اساں دنیا لانتی دے پجاری سانو کی پتا اس کی اساں تے چند ٹکیاں تے دین ایمان ویچ دینے ہاں پتر جیسی دولت پر میاں صاحب تانوں پتہ اکو پتر سی فوت ہو گئے میاں صاحب بغیر بیٹے ہو گئے نے اکو بیٹو فرمایا پتر جے حضور نہ بن کے رہ نہیں پھر تینوں رب زندگی دے تے جے حضور دی شریعت دا مخالف نہیں پھر مینوں تیری لوڑ نہیں ہنے مر جا انہاں نو پتہ اے ہے دوستی پتر دی کہ انہاں نو پتہ سی حضور دی شریعت دی دشمنی کرے گا تے جہنم سڑے گا جدو پتر جہنم سڑدا ہوے تے باپ دا دل کیوں نہ سڑے اس واسطے دوستی دا تقاضا سی بیٹا حضور دی شریعت تے جے خلاف چلنے تے انہیں مر جا اوتھے ہی بیٹے نے جان دے دتی اے ارے خدا دیا بندیا اولاد منگنے تے نالے منگ لیا کر یا اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جڑا تیرے کملی والے دا غلام بن کے رہو نہیں تے خسما نو کھائے ہو جی سر پیر نہ ہی دنیا تے آوے جڑا حضور دے دل تے خنجر چلاوے تے تھوڑا دلا جس جے دل دے اندر پتر دی محبت نہیں وہ بھی اللہ دی خاطر باقی باقی دنیا دی کس چیز دا پیار کس چیز دی محبت انہاں دے دل وچ ہوندی میرے کملی والے حبیب نے فرمایا یار ذکر کئی بندے کہندے نے کئی کئی پیر ایسے ہوندے نے بہنا کھڈیاں چھاوا تھلے کھاپے کھلے پانا نہ ہنگ لگے نہ پٹکی انہاں کڑے ہلوا کے لینے نے چوڑیاں وچ نظرانے آئے پیر کا گوڑا لال سوا رنگ ہو گیا مریداں تکیا آکھیا بڑا نور پیا ڈولدا اے بڑا ہی نور آ اوے اللہ دے آ بندیا چٹے ہون نو نور نہیں کہندے رب دا نور اینوں آکھدے رب یاد آمن دا مانا انتیم امام نے قربان جانا محدثین دے فقیران نے لکھیا جے دے نال بیٹھے ہیں جے دی صحبت بیٹھے ہیں جے دے نال رل کے بیٹھن تو دنیا دی نفرت ہو جاوے آخرت دا پیار پہ جاوے سمجھ لے رب دا ولی ہوے گا سمجھ نہیں آئی کیا گئی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما لے پیر ملے تے او پیر نہ جاوے پیر ملے تے اے پیر نہ جاوے اتے اس نو پیر کی دھرنا مرشد ملیا اتے رشاد نہ مننو اتے اس مرشد زمین دیا میخاں نے مگر ولی دی پہچان توجہ کر شیخ ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری شرح زبدہ کچھ قصیدہ بردادی شرح دے اندر اور زبدہ دے اندر فرماتے ہیں فرمایا رب دی پہچان سوکھیا رب دے ولی دی پہچان اوکھیا رب دی ہر شان ویکھو تے رب دا پتہ لگ جائے تے بھائی ولیاں دا پیس تیرے میرے والا ہویا رنگ روپ تے اسے چ رہنا انہاں پھر ہن انہاں دی پہچان کیویں ہوندی آ بڑا ہی اوکھا کم ہے میرا تے ہی مانگیا فقیر اپنی پہچان آپ ہی کراندا ہے جنوں چاہندا ہے اون دے اگے اپنے پردے اٹھا دیندے ہیں غور فرما اللہ دے ولی دی بڑی موٹی ساری نشانی خود بھی دنیا تو دور نسے گا نال بیٹھن والے نو بھی دنیا تو دور کر دے گا دور کرن دا اے معنی نہ ولی دے دل وچ دنیا ہوے گی نہ نال بیٹھن والے دے دل وچ دنیا رہن دے گا قربان جاواں حضرت سیدنا فضیل بن نیاز رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے کول ہارون رشید بادشاہ آیا ہائے ہائے ہائے غور کر بادشاہ وقت دا سی آیا حضرت فضیل بن نیاز تو کول جڑا ڈاکو اللہ دا ولی بنیا سی ولی بن کے امام بخاری دا بھی استاد بنیا امام احمد بن حنبل دا بھی استاد بنیا او فضیل بن نیاز چگی اپنی وچ بیٹھے سن بادشاہ دروازے تے آیا آن کے حضرت دے کول بیٹھا اشرفیاں چکیاں سن سونے دیاں آپ نو دتیاں آپ نے ہتھ وچ لے کے انہاں اشرفیاں نو نچوڑیا سارا خون بن کے تھلے ڈگ پیا فرمایا ہارون رشیدا لوکاں دے خون چوس کے مینوں کھوان آیا خبردار تیرا اے ہو جا حرام دا مال میں نہیں کھا سکدا قوم تے ظلم کرنا اے فقیراں نوں تحفے دینا اے فقیر تیرے نظرانے نہیں لے سکدے انہیں آکھیا حضور رون لگ پیا جھائیاں مار مار کے رویا عرض کیتی حضور مینوں نصیحت فرماو فضیل نے فرمایا میری نصیحت اے ہوئی ائی بادشاہاں میرے حضور دی امت نوں نہ ستایا کرو حضور دی مظلوم امت نوں نہ ستایا کر حضور نوں امت نال بڑا پیار اے غارہ وچ حضور نہ دی خاطر روندے رہے نے عرش مولا تے گئے نے موسیٰ علیہ السلام کو حضور تے بھل گئے سن سنا حبیب عرش تے نہیں بھلیا جدو عرش تے حضور گئے لے رب فرماندا ہے سلام علیک ایہا النبی اے نبی تہاڈے تے سلام ہوے و علی عباد اللہ الصالحین تے رب دے نیک بندیاں تے سلام ہوے السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا اگو نبی پاک فرما دے لے السلام علینا ساڈے تے سلام و علی عباد اللہ الصالحین اور رب دے نیک بندیاں تے سلام ایتھے غور کر حضور نے نیک بندیاں نوں علیحدہ رکھیا اونا تے وکھرا سلام بھیجیا اے باقی ساری امت نو اپنے نال چرا لایا اے سبحان اللہ قربان جاواں رہا غور فرما جڑا حبیب عرش مولا تے نہیں بھلدا غریب امت نو او سونا حبیب اپنی غریب امت نو مزار وچ نہیں بھول سکدا ایتھے غور کر میں ایک حدیث پڑھی اے ہر نبی قبر وچ دفن ہوندے نے 40 دن تو بعد آیا شاہ صاحب امام سیوطی رحمت اللہ علیہ امام بیہقی حیات الانبیاء رسالے وچ حدیث نقل فرمائی فرمایا ہر نبی 40 دن تو بعد اسمانا وال چلے جاندے نے میرے حبیب نے عرض کیتی رب کریم میں اسمانا وال نہیں آنا میں زمین پہ رکھ میں اپنی امت دیاں فریاداں سنیاں نے زمین تے رہ گئے خدا دی قسم ایمان لال دس حضور پھر امت دی ذرا تکلیف برداشت کردے ہون جدو فضائل دے کول آیا ہارون رشید فرمایا نچوڑ کے خون کڈیا انہیں عرض کیتی حضور کوئی نصیحت فرماو فرمایا میری حضور دی امت نوں نہ ستایا کر ظلم نہ کیتا کر آندا حضور کو حکم فرماو کوئی خدمت دا موقع دو فرمایا میری خدمت ہوئیے اج تو بعد فقیراں دے بوہے تے نہ آویں ہن ایتھے ذرا غور فرما او فضائل بن نیاز سن ہن شیر ربانی دی گل سن ایک ڈپٹی گیا آپ دے کول ٹوپی انہیں لائی سی انگریزی کپڑے انگریزی پائے سن آپ دے کول گیا آپ نے فرمایا کنی تیری تنخواہ کہن لگا 1000 روپیہ فرمایا اے دس اس 1000 روپے نال قبر دے فرشتیاں تو چھٹ جاویں گا پل صراط تو لنگ جاویں گا حساب جب رب نے لینا ہی اس لیے رشوت دے کے چھٹ جاویں گا فرمایا بے وقوفا انگریز دی تابے داری کیتی بیٹھے انگریز دیا بچیا یہ شکلہ او بنا دینے جڑے بغیر پیو تو جم دینے اے کتاب میرے کول پئیے وچ لکھیا ہے میاں صاحب نے فرمایا انج دیاں شکلاں او انگریز بنا دینے جڑے بغیر پیو تو جم دینے اللہ دیا بندیا تن حضور دی شکل تو نہیں پسند آؤگی او پیسے دین لگا نظرانہ دین لگا آپ نے فرمایا تو ظالمی تیرا نظرانہ وصول میں نہیں کردا آیا سچا ولی این یوندائی این انے وا حق مار لوے سجے کھبے نہ ویکھے حلال پیاوندا یا حرام پیاوندا ہے جے باگے کیتی ہووے جھولی اگے کیتی ہووے یاد رکھ لے ولی نظرانے لیندیا وی ویکھدا ہے جدو آ جاندے نے پھر رکھدیا دیر نہیں کردا رب دے ناں تے فوری دے چھڑدا ہے جمع کرنا ولی دا کم نہیں حضور میں ظالم ضرور ہوں مگر اے تنخواہ دے وچوں دے رہا ہوں فرمایا تیری تنخواہ بھی منحوس ہے کیونکہ تو انگریز دے قانون دا دٹی ہے وزرا غور فرما میاں شیر ربانی ایویں ولی نہیں بن جاندے مینوں آندے نے چشتی بڑا سخت ہے میں خدا دی قسم میاں شیر ربانی دیاں گلاں پڑیاں نے میں کہا میاں صاحب تے میرے نالوں بھی بڑے سخت سن غور فرما آپ گئے مکان شریف والے آپ دے دادا پیر سن کون سن اتھے آپ گئے تے میر لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس مکان شریف دو سے سجادے سن شاہ صاحب انہا آپ نے بزر گندہ ختم دیو آیا تو بچ میاں صاحب نے دعوت دیتی پھر توجہ کرنا ایتو ساڑھے آستے بہت بڑا ایک سبق پہ ملتا ہے پھر پلے بن لیں آپ گئے دادے پیر کے آستان میں تھے دادے پیر نے سجادہ نشین میں ختم ایک دور دیتی آپ نے آپ نے فرمایا میر صاحب تو آجے بزرگان دی روح ختم نہ خوش نہیں ہوئے تواڈے بزرگاں دی روح ختم نال خوش نہیں ہونی خود گردیاں چھڈو اے لفظ نہیں آتا خود گردیاں چھڈو کیونکہ اوتھے آستانے تے ذرا اختلاف ہویا کلا سی سجادیاں دا فرمایا وہ خود گردیاں چھڈ دو خود گردیاں چھڈو اے لفظ نہیں آتا خود گردیاں چھڈو کیونکہ اوتھے آستانے تے ذرا اختلاف ہویا کلا سی سجادیاں دا فرمایا وہ خود گردیاں چھڈ دو صلح صفائی آپس وچ کر لو تاکہ جھگڑا کر کے انگریز دے کورٹ وچ کچہری نہ جانا پوے تواڈے بزرگاں دی روح تا خوش ہوے گی اور اگلی گل فرمائی اے میری گل دی تصدیق جو میں منبر تے کہنا میاں صاحب دی کتاباں وچ لکھیا ہے شرق پور دی سرزمین تے میاں صاحب او فرما گئے الحمدللہ اس اتفاق دی میں بارگاہ رب العالمین دے اندر لکھ لکھ شکر ثنا کرتا لکھ شکریہ ادا کرنا مالک اتنے بڑے ولی دی گل میں کتے فقیر دی گل دے نال رلا دے وے میری گل نوں دی گل رلا دے وے آپ نے فرمایا سجادہ نشین صاحب انگریزوں کی عدالت میں جانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے تاں کتاب میرے کول پئی خزینہ ہے مرد میاں صاحب دے مفصل حالات فرمایا ادھر دیکھو انگریزاں کول جان نال کی ہوندا ہے انہاں دے کول جا کے فیصلہ کرانا فرمایا ایمان ضائع ہو جاندا ہے بلکہ قصور دے اندر سنیاں تے وہابیاں دا جھگڑا ہو گیا واقعہ سنو سنیاں تے جھگڑا ہو گیا قصور دے اندر قبرستان دا مسئلہ میاں صاحب کیبلہ نوں پتہ لگا آپ نے چٹھی لکھی نصیحت فرمائی تو میں آپ سے صلح کر لو تاکہ انگریز کو نہ جانا پڑے غور نہیں کی فرمایا آپ سے مٹی پا دے گل دے انگریز کو نہ جانا پڑے تو ساں دوما دا دشمن ہے تو ساں دوما دا مطلب کی کہ او ہے ہر اس دا دشمن جیڑا نبی پاک دے دین دی گل کردا ہے ہن اصل میاں صاحب دا مقصد اے سی بھائی دے وہابی لڑ پئے تے سنی آپس وچ لڑ گئے تے ٹھیک ہے وہابیاں نوں تے انہاں وال جان نال کوئی خطرہ نہیں پر سنیاں نوں تے خطرہ ہے کیونکہ انگریز نو سنیاں دے خلاف تے پوری کور ہے میاں صاحب نہیں سن چاہتے کہ انگریز کی عدالت تے تو فیصلہ جاوے اس واسطے سختی نال منع کروایا اس تے مٹی پا دیو انگریز کول نہ جایا جے معلوم ہویا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ انگریزی قانون دے سخت مخالف سن اور یہ سب تک مخالا ادھر کر توجہ سن میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر کسے بندے جھوٹا نکاح پر نکاح دے اوپر نکاح کا کیتا کوٹ دے اندر انہیں جا کے درخواست دیتی اس نکاح دا گواہ میاں شیر ربانی نکاح انہاں پڑھایا میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جدو انگریز دے کوٹ دے اندر جان لگے اس لئے انگریزاں نے ایک قانون بنایا سی اندر آمن والا جتی باہر اتارے میاں صاحب سنے جتی اندر لگے گئے سنے جتی اندر گئے سپاہی کہنے لگا جتی پیچھا لاؤ آپ نے فرمایا کی گل ہے تو مسجد خانے خدا ہوئے رب دا گھر ہے جتے جتی اتار دیو جج جیڑا سی مجسٹریٹ وہ ہندو سی ولی دی حیبت دے دل تے پہ گئی حق گوئی دی حیبت ہزار خوف ہو لیکن وہ دل کی رفیق یہی رہا ہے دل سے اندروں کے طریق اقبال کہنے کلندر لوگ اپنے دل والی گل زبان تے ضرور لے اتارے کبھی درد مارے حق نہیں چھپا صاحب اندر گئے ہندو کہنے لگا جناب اے دسو تسی سچ بولو گے کی کرو گے آپ نے فرمایا تہاڈے کوٹ وچ وی سچ ہوندا ہے کتے سچ ہوندا ہے انہیں آخیا سرکار سچ ہوندا تے نہیں پر مجبور تے ہیں اساں وی اتوں کاغذی کاروائی کرنا معلوم ہویا انگریزاں دے میاں صاحب دا فیصلہ ہے انگریزاں دے کورٹ وچ سچ بول سکو ذرا انگریزاں دے کورٹ وچ سچ نقش بندی حضرات الحمدللہ فقیر چشتی ممبر تے بیٹھ کے جو گل کردا ہے تہاڈا پیر پہلو کر گیا ہے جے میں سختی کرنا تے پھر اپنا پیر چھڈ دو جی شرٹ پوری شیر نو پیر بنانا ہے تو پھر فقیر دیا گلوں نال اتفاق کرنا پینا ہے اور یاد رکھ رہے ہیں با جلیل مستامی رحمت اللہ علیہ با جلیل مستامی رحمت اللہ علیہ بے پوری انہوں تبرک تھا تبرک لین بھی بڑی عادت تھی آپ نے روٹی بچانی کھٹ چک لینی آپ نے پرانا کرتا اتارنا فوراً چک کے برکت راستے لے لینا آپ نے فرمایا فرمایا بے لیا مینو زبا کر کے میریاں بوٹیاں کھا لوے میرا چمڑا اتار کے اپنے اتے پا لوے تینوں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا جنا کر میرے فرمان نہ منے گا جنا چر میں آخا جو وہ نہیں کرنا میری کھل بھی پال لوے تو تینوں فائدہ معلوم ہویا پیر تو فیض ادو آتا ہے جب پیر دے نقش قدم سے چلیا جائے پیر دا فرمان منیا جائے پیر دا فرمان میری سوچ دے مطابق کیونکہ میں جمعہ والے دن بیان کرنا ہے پیر کہو جا ہوگے ان شاء اللہ العزیز میاں صاحب کما حق ہوں پیر صاحب پیر ہومن دا حق ادا کر دیتا ہے خدا دی پیسے آپ نے فرمایا انگریزی کوٹاں وچ سچ قربان جائیے فرمایا سچ نہیں اتے ہوندا معلوم ہویا انگریزی کوٹ اشارے ہی چکے اشارے ہی وہی کوٹ چلن ڈے نے وہی کوٹ میں کچہریاں وہی سپریم کوٹ وہی ہائی کوٹ وہی تے جناب جی تھلے والا کوٹ یہ سارے کوٹ تے میاں صاحب نے فرمایا انہاں وچ سچ ایتھے جھوٹ نہیں لانا تے کیا دی لانا تے ہاں جھوٹ دی ہنے ہو جا جج آوے پی اج دے پیراں دے ہو جا جج بڑے بڑے او نظرانہ لے کے آوے لو سر تے پیر ہڑی جناب اے چپ کر کے تے جناب اپنی جیب وچ اے نہیں ویکھنا اے نہیں آکھنا اینو او حرام نہ کھادا کر اور جھوٹیا ججا عیسائیاں دے حق فیصلے کرنے والے حضور دے گستاخوں نوں چھڈن والے تیرا لڑنا اسی قبول نہیں کرتے ارے میاں شیر پانی سی جڑا منہ چڑھ کے ریل دا اسی طرح پینٹ کوٹ لگا ہے بوتھا بنایا جناب انگریز وانگو چنگا ہے کروڑ کے منیاں نے عرشا جناب کی ہویا میرے عمل نہیں چنگے میرا کملی والا اے سونا میرے کملی والے ورے گا او نہ ہویا نہ ہونا میرے کملی لالے ورے گا او نہ ہویا نہ ہونا بے شک پتر ٹھنڈی اکھیاں دی بے شک پتر ٹھنڈی اکھیاں دی گھر وچ کرن اجالا اینا پتراں نالوں وٹ کے پیارا سانو سونا کملی والا جنا عشق نمازاں پڑیاں جنا عشق نمازاں اے پڑیاں کدے موت ہتھوں نہیں او مردے اج بھی ویکھ لے ولیاں دے در او سدائی دیوے بل دے میں سوچنا کہنا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، وقت زیادہ ہو گیا، حضرت صاحب کا بیان شروع ہونا ہے صرف 10 منٹ واسطے، محمد تشریف صاحب تشریف 10 منٹ واسطے، ہندی نا کریں صرف 10 منٹ واسطے، اور تشریف لوں گے 10 منٹ کے بعد میرا بیان شروع ہو جائے گا۔ رسول وسلم ہے کرو سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تشریف لاؤ، باہر فلوان آؤ، تشریف لاؤ۔ آج وہ سارے حضرات کوئی گل نہیں یہ میرے پتا ہے کہ پنڈی والے ہو تو صاحب تو مسئلہ تصویر میں لکھی ہے ہاں جی آگے باقی دوست پنڈی والے آئے باہر کھلوتے ہیں تو تشریف لائے نعرہ تکبیر لے پہ گئے ہو آواز نہیں آئی بھائی نہ